حضرت مطلب بن ابو وداع سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ 7 چکروں سے فارغ ہوئے تو تشریف لے آئے، حتیٰ کہ حجر اسود کے برابر آ گئے، پھر آپ نے مطاف یعنی طواف کی جگہ کے کنارے پر 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی سترا نہ تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حکم لوگوں کے نمازی کے آگے سے گزرتے رہنے کے باوجود نماز پڑھتے رہنا صرف مکے کے ساتھ خاص ہے، مسجد حرام میں یہ اجازت ہے اور کہیں نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حکم یعنی لوگوں کے نمازی کے آگے سے گزرتے رہنے کے باوجود نماز پڑھتے رہنا صرف مکے کے ساتھ خاص ہے، یعنی مسجد حرام میں یہ اجازت ہے اور کہیں نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2958۔